در ابتدای خلقت جسم آدم علیه السلام، چون که صانع خواست ایجاد بشر از برای ابتلای خیر و شر، جبرئیل صدر را فرمود رو مشت خاکی از زمین بستان گرو. او میان بست و بیامد تا زمین، تا گزارد امر رب العالمین. دست سوی خاک بردان مؤتمر، خاک خود را در کشید و شد حضر. پس زبان بگشاد خاک و لابه کرد، که از برای حرمت خلاق فرد، ترک من گو و برو جانم ببخش. رو بتاب از من عنان خنگ رخش، در کشاکش های تکلیف و خطر، بهر الله هل مرا اندر مبر. بهر آن لطفی که حقت برگزید، کرد بر تو علم لوح کل پدید. تا ملایک را معلم آمدی، دایما با حق مکلم آمدی. که سفیر انبیا خواهی بودن، تو حیات جان وحی نی بدن. بر سرافیلت فضیلت بود از آن، کو حیات تن بود تو آن جان. بانگ سورش نشأت تنها بود، نفخ تو نشو دل یکتا بود. جان جان تن حیات دل بود، پس زدادش داد تو فاضل بود. باز میکاییل رزق تن دهد، سعی تو رزق دل روشن دهد. او به داد کیل پر کرده است زیل، داد رزق تو نمی گنجد به کیل. حمزه عزراییل با قهر و عتب، تو بهی چون سبق رحمت بر عذاب. حامل عرش چهارند و تو شاه، بهترین هر چهاری زنتبا. روز محشر هشت بینی حاملانش، هم تو باشی افضل هشتان زمانش. همچنین بر می شمرد و می گریست، بوی می بردو که از این مقصود چیست. معدن شرم و حیا بود جبرئیل، بس آن سوگندها بر وی سبید. بس که لابه کردش و سوگند داد، بازگشت و گفت یا رب العباد، که نبودم من به کارت سرسری، لیک از آن چه رفت تو داناتری. گفت نامی که زهولش ای بسیر، هفت گردون باز ماند از مسیر. شرمم آمد گشتم از نامت خجل، ورنه آسان است نقل مشتکل. که تو زوری داده ای املاک را، که بدرانند این افلاک را.